شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ سبق کو یاد کر لینا کامیابی، استاد یہ سمجھتا ہے کہ سبق کو کامیابی سے پڑھا دینا یہ کامیابی. ہر زندگی کے شعبے کا آدمی اس محبوب اور معشوق چیز کی تلاش میں ہے جس کو فلاں اور کامیابی کہتے ہیں. سب کے نزدیک اس کا کامیابی کا مفہوم جدا جدا، لیکن ہم خلاق عالم سے، اللہ تبارک و تعالی سے جو ذہنوں کا بنانے والا، جو عقلوں کا بنانے والا، خرد کا پیدا کرنے والا، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو ہی بتا دیں کہ کامیابی کیا ہے. فرمایا کہ گویا اے اس آب و گل میں رہنے والوں، فلاح اور کامیابی تم کہاں حاصل کر رہے، کہاں بھاگ دوڑ کر رہے، اور کامیابی ہے تو اس کا راز یہ ہے کہ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تو کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. معلوم ہوا کہ فلاح پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اعتبار سے کون سا ذکر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی اپنا ذکر قرار دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اسی سورت میں جو آیت میں نے تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ. اے ایمان والوں، نودیا سے جمہور علماء کے نزدیک اذان جمعہ، کہ اے ایمان والوں جب جمعے کے دن ندا ہو، جمعے کی اذان ہو، تو گویا سارے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ. ذکر اللہ الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ. وذر المال اور خرید و فروخت چھوڑ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کی فضیلت میں ہم نے عرض کیا تھا، ایک قول یہ ہے، ہمارے اسلاف نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے اہتمام میں نماز کے لیے کوئی شخص اپنے کاروبار کو معطل کر دے اور جمعے کی نماز پڑھے، اور جیسا کہ اس کے بعد فرما فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جمعے کی نماز پڑھ کر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو فرمایا گیا، ابن کثیر نے لکھا کہ جب جمعے کا اہتمام انصران اپنے کاروبار کو بند کر کے جمعے کے بعد میں کاروبار کو چلائے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روز کی نسبت اس کو 70 درجے برکت عطا فرمائے گا. تو جہاں جمعے کے وقت دکانیں کھلی رہتی ہیں، اگر اسلامی تعزیرات نافذ ہو تو کوئی دکان کھلی نہ رہے، بلکہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح ایک اس میں ہیلا نکالا. ان سے کہا گیا تھا کہ فلاں دن شکار مت کرنا، وہ ایک دن پہلے گڑا کھود کر ساری مچھلیوں کو جمع کر لے، اور جمع کرنے کے بعد جس دن شکار کی ممانعت ہے تو شکار کرنے نہیں جاتے، اس تالاب میں سے مچھلی پکڑ کر اور اس کو کھاتے، اور قوم پر عذاب آیا. ہم نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ دو بھائی ہیں تو ایک دکان چلائے، دوسرا نماز پڑھ لے، جب وہ نماز پڑھ کر آئے دوسرا پھر چلا جائے، پھر وہ نماز پڑھ لے، تاکہ رحمان بھی راضی، شیطان بھی نہ ہو بیزار، تجارت میں نقصان بھی نہ ہو اور ثواب بھی ملے. یہ سب ہمارے ہیلے ہیں. ورنہ ہونا کیا چاہیے کہ جمعے کا وقت جو معین ہے تمام کاروبار بند ہو جائے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا فن تشریف فی الارض، جب اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز کی نسبت 70 درجے اس کو گویا برکت عطا فرمائے گا اس کے کاروبار. مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پختہ یقین رکھنے والے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر قرار دیا. فضائل نماز پر گفتگو نہیں ہو رہی ورنہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا. قرآن مجید فرقان حمید جب ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کا نام بھی دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا نحنو نزلنا ذکرا, کہ یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا. وہ انا لہو لحافظون, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کیا مطلب ہوا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید فرقان حمید, کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو گویا قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر سے تعبیر فرمایا, اور اس کے پڑھنے کا بھی عزیزان گرامی بے انتہا ثواب. گویا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, تلاوت قرآن مجید یہ بھی عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر ہے. اور ایک جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگرچہ ہر جن یہ عنوان الگ مگر اس سے ملتا ہوا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان, دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. چین سکون تمانیت کہاں تلاش کر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اطمینان ہو جائے گا. ہمارے اکابر علماء نے فرمایا, یہ ہم اسے عنوان بنا کر کبھی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ عرض کریں. فرمایا کوئی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو, عارض قلب میں مبتلا ہو, دل کی دھڑکن اور نشے و فراز ہو اور امراض لاحق ہوں, اور دوا پرہیز یہ تو اپنی جگہ ہے اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے, لیکن ہر نماز کے وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اگر یہ پڑھ لے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو عوارض ہیں قلبی اس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا. یہ ہم عرض کر رہے تھے, یہ سب اللہ تبارک و تعالی ذکر و اذکار کے عزیزان گرامی ذرائع. اب آئیے ایک اور جگہ ارشاد فرمائے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فرمایا فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, تو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس کے ترجمے میں عجیب ندرت بیان فرمائی. فرمایا فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, عام ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں, اور امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یہ کیا تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے نیک بندے جنہوں نے پوری اپنی عمر ذکر و اذکار میں گزار دی, آج آپ دیکھیے ان کا کتنا چرچا, حضور غوث پاک کا کتنا چرچا, حضرت خواجہ غریب نواب کا کتنا چرچا, سرکار نقبند, سرکار سہروت کتنا چرچا, داتا گنبش علی حجویری کتنا چرچا. تو فرما تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا. جو اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ ہیں آج دنیا میں عزیزان گرامی انہی کا چرچا ہے. یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ حضرات بھی عزیزان گرامی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے کائنات اس کی ہو جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے قریب ہے. کیا مطلب ہو گمان کے قریب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھے گمان کا کیا مطلب ہے اس کی میں مختصر توجیہ کر دوں تاکہ یہ بات دل میں راسخ ہو جائے. نا امیدی کی جو کرن وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے, اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو. جیسے جمعے کی نماز پڑھی یہ گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے, 5 وقتہ نماز پڑھو یہ گمان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے, زکات ادا کرو تو یہ گمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا, حج یا عمرہ کرو تو یہ گمان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. بلکہ ایک روایت سے تو یہ ترشح ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان دو حج قبول ہو گیا, اور کوئی اگر یوں کہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی ممانعت, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو یوں بیان فرمایا کیا مطلب ہے؟ امید اور انعام، یہ دونوں درمیان کا جو وہ ہے اس کو صوفیا اور طریقت کے ماہرین اس کو رجا کا نام دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول اپنے ذہن میں رکھیے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا اور اس سے امید ایسی ہونی چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اگر یہ ندا ہوگی کہ گویا امتی محمدی میں سے صرف ایک شخص بخشا گیا اور کسی کی بخشش نہیں ہوئی، اگر یہ ندا ہو تو عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ عمر ابن خطاب ہے جو بخش دیا گیا. ایسا اللہ سے گمان رکھ. اور کہیں قیامت میں یہ ندا ہو کہ امت محمدی نے کا شریف ایک شخص بخشا گیا تو مجھے گمان ہے کہ وہ میں، اور اگر یہ ندا ہوگی کہ تمام امت محمدی کے لوگ بخش دیے گئے مگر ایک آدمی بخشا نہیں گیا، مجھے یہ خوف خدا ہوگا کہ وہ عمر ابن خطاب تو نہیں ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہوئی، جس کو صوفیہ رجا کا مقام دیتے. اللہ سے امید بھی ایسی رکھو مگر خوف الہی بھی آدمی میں ایسا طاری ہونا چاہیے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب بخشے گئے سوائے ایک کے، مجھے خوف خدا ہوگا کہ وہ عمر ابن خطاب تو نہیں ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہوئی. یہ عزیزان گرامی مقام رجا. غرض میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب، اس کو مسلم شریف، بخاری شریف، بلکہ کم سے کم حدیث کی 10-12 کتابوں میں یہ روایت موجود، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دل میں مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا جس کو علم کلام سے واقف نہیں، تو اگر ہم دل میں اللہ کو یاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں دل میں یاد کرتا ہے. معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں یاد کرتا ہے اگر تم تنہائی میں اسے یاد کرو. اور فرمایا کہ جب تم عام بندوں میں ذکر کرو جیسے انسانوں میں تم ذکر کرتے ہو میرا، تو میں تمہیں ایسی محفل میں ذکر کروں گا جو فرشتے معصوم ہیں، تم آدمی اور انسانوں کے سامنے میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا، اور جو شخص مجھے اللہ اکبر میری جانی میرا ذکر کرتے ہوئے ایک بالش اگر میری طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف دوڑے، اور کوئی آدمی جو دو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ ہمارے آگے بڑھے. فرما کوئی آدمی چل کر ہماری طرف آئے اور ہمارا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوڑتی ہی اس کی طرف جائے. تو گویا اپنے عزیزان گرامی ذہن اور اپنی زبان ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی دنیا کو آباد کیجیے. اب آئیے، فرمایا گیا جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، کوئی اگر گناہ کرے ایک داغ، ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، وہ اگر اس کا ازالہ نہ کرے، وہ اسے ختم نہ کرے، وہ ختم کیسے ہوگا؟ جب دل پر کسی گناہ کا داغ پڑ جائے اس کے ازالے کا طریقہ یہ ہے، نماز کے ذریعے اسے ختم کیا جا سکتا ہے، روزوں کے ذریعے اسے ختم کیا جا سکتا ہے، تلاوت کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے، ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. عزیزان محترم، اور اس کے علاوہ توبہ اور استغفار سے دل کو صاف کیا جا سکتا ہے. ہم اور آپ کو کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں گویا اللہ کا نبی امام الانبیاء سید الانبیاء ہوں رحمت للعالمین، لیکن جانتے میرا معمول کیا ہے؟ میں ایک ایک دن میں اپنے رب کے دربار سے 70-70 مرتبے استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں ایک ایک 100 مرتبے ایک ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں. مجھے بتائیے انہیں استغفار کی کیا ضرورت، انہیں توبہ کی کیا ضرورت؟ لیکن بسا اوقات حضور یہ کام تعلیم امت کے لیے کیا کرتے تاکہ ہمیں درس ملے کہ وہ کائنات کے آقا جن کے ایک ابرو ایک کرم سے کرو ہاتھ مقصرت ہو جائے، ان کا معمول یہ تھا کہ ایک ایک دن میں 70 مرتبے استغفار کر رہے ہیں، 100 مرتبے استغفار کر رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام رات بھر جاگ رہے ہیں اور پیر متورم ہو گئے، یعنی پیروں پر برما گیا، ایسا لگتا تھا کہ پنڈلیاں جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے گوشت کو چھوڑ کر کے پھٹ جائیں اور چر جائیں. صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی معنی اس حدیث کا ہے, کہیں آپ کو نظر آئے تو آپ یہ ترجمہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام سے صدیقہ نے کہا, اردو میں ہم اس کا معنی یہ کریں گے, اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سبب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے, آپ کا مقام تو کتنا بلند, آپ کا مقام تو کتنا بالا. لوگوں نے یہاں ٹھوکر کھائی اور اس حدیث کا ترجمہ یہ کر دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور گناہ, لفظ گناہ حضور سے منسوب کرنا یہ ہمارے نزدیک سوء ادبی, اس لیے اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے یہ کیا کہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے. حضور فرماتے صدیقہ, جب اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میرے سبب سے, میرے وسیلے واسطہ سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں یہ جو کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے کوئی گناہ, ایک تو اس میں تعلیم امت ہے اور دوسرا نقطہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر جائیں مائل کرنے کے لیے یہ سارے کام عزیزان گرامی سر انجام دے رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا یہ حال, تو ہمارا آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ مضمون طویل ہو جائے گا مگر ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ ذکر کی لذت جسے لگ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ جو خوف خدا یاد دلانے والی, رات میں نفل کی نیت کر کے جب کھڑے ہو گئے تو رات بھر اسی آیت کو تلاوت کرتے, رات بھر اس آیت کو تلاوت کر رہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے امام, جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے, رمضان کا جب موقع ہوتا تو جناب وہ کیا کرتے, 61 قرآن مجید ختم کرتے, 61 قرآن مجید ایک دن میں تلاوت کرتے, ایک رات میں تلاوت کرتے اور ایک قرآن مجید تراویوں میں ختم کرتے. اور ہم نے امام شافعی کے حالات میں بھی یہ پڑھا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن میں تلاوت کرتے اور ایک رات میں تلاوت کرتے اور ایک تراویوں میں تلاوت کرتے. بس ذرا یہاں ٹھہر جائیے, کبھی ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے تو اس وقت یہ سارے دلائل بیان کریں. یہاں صرف شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں. کہتے ہیں مولانا یہ جو آپ نے کہہ دیا امام ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے, کوئی آدمی اچھی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرے اسے تو 8 گھنٹہ چاہیے, پارے ہیں 30, رات میں 30, صبح 30, دن میں, اور ایک قرآن مجید فرقان حمید جو ہے پورے رمضان 30 پاروں کا قرآن مجید, یہ آپ کیلکولیٹ کریں, ذرا حساب لگائیے کہ کیا 24 گھنٹے میں یہ سارے کام ہو سکتے, ذرا بتائیے آپ. لوگ سمجھ نہیں پائے, اس کے لیے آپ کو بزرگان دین کے نالائن سیدھی کرنی ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی عزیزان گرامی. اب آئیے, کیا یہ اتنے پارے ایک وقت میں تلاوت کیے جاتے ہیں؟ اس سب کا جواب یہ ہے, خلاصہ جس کو میں آگے تھوڑا سا کروں گا, جیسے آپ کم کماتے ہیں, آج کل ہمارے جتنے غریب بھائی 5-7 ہزار روپے کماتے ہیں, محنت اور پسینے سے کماتے ہیں, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ سارا مہینہ کھا لیتے ہیں, چاہے دال روٹی کیوں نہ کھائیں. جیسے کہتے ہیں بھائی دیکھیے اللہ نے بڑی برکت دی ہے, میری چھوٹی سی ایک دکان مگر میں پورے کمرے کو پال رہا ہوں, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی. جیسے اور شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو برکت عطا فرماتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے ٹائم میں, ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے, ان کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب میں اس کی چند مثال پیش کرتا ہوں. اس عالم اسلام کے بہت بڑے محدث علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی, وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ شافعی مذہب, ان کا مذہب شافعی, اس کے باوجود ہماری یہاں پوری دنیا میں جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, جہاں جہاں بھی درس نظامی کتب پڑھائی جاتی, باوجود امام نووی شافعی ہونے کے ان کی شرح مسلم ہمارے یہاں پڑھائی جاتی, تمام مدارس اتنی اللہ نے اسے مقبولیت عطا فرمائی کہ شرح مسلم جو مسلم شریف کی شرح عربی میں امام نووی, وہ جناب سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, کیونکہ اہل سنت تھے, مذہب تو ان کا شافعی تھا, لیکن بڑی دلچسپی سے ہمارے محدث پڑھاتے اور ان کے دلائل سن کر پھر اپنے دلائل قائم کرتے. امام نووی نے یہ کہا تو امام ابو حنیفہ کے دلائل کیا ہے وغیرہ. ان کی ایک نایاب کتاب تصوف پر, اسے ہم نے بہت تلاش کیا, بستان العارفین وہ کتاب ہے ان کی, ہم نے حوالے پڑھے بہت, اسے تلاش کیا سبحان اللہ ملی کا. آپ کو تعجب و کتب خانے کھنگال لیے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ختم نبوت کے کانفرنس میں میں لندن گیا, ایک عالم دین نے مجھے بطور تحفہ وہ کتاب پیش کر دی جسے میں دنیا بھر میں تلاش کرتا رہا. اور اس کتاب کا تاریخی واقعہ یہ ہے کہ وہ مجھے جب کتاب ملی تو لندن سے دبئی تک کے سفر میں میں نے پوری کتاب کو پڑھ لیا, اور پڑھنے کے بعد اس پہ تاریخ لکھی. مجھے اس لیے یاد ہے کہ دبئی جب میں اترا تو پتا چلا کہ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا, اس لیے مجھے اس اچھی طریقے سے یاد. اللہ میں امام نبوی اپنی کتاب بستان عارفین ایک باب باندھا اور اس باب میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے کام میں برکت عطا فرما دیتا. جو کام ہم سالوں میں کرتے وہ اللہ کے نیک بندے مہینوں میں کرتے, جو کام ہم مہینوں میں کرتے وہ ہفتے میں کیا کرتے, اور جو کام ہم ہفتے میں کرتے وہ گھنٹوں میں کیا کرتے. اور امام نبوی فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابر اساتذہ سے یہ سنا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اتنی کتابی کہ جب ہم ان کی کتابوں کا ان کی زندگی سے موازنہ کرتے کہ ایک آدمی اتنی عمر پانے کے بعد کیا اتنی کتابوں کا مصنف اور مولوی ہو سکتا ہے, ہمارے اساتذہ کہتے یہ ممکن نہیں کہ امام غزالی کی جتنی تصانیف ہیں اتنی عمر رکھنے والا آدمی جو امام غزالی کی عمر ہے, کوئی آدمی اتنی عمر والا اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا. تو کیسے لکھی؟ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا کہ جو کام ہم مہینوں میں نہیں کرتے وہ ہفتے میں کرتے. پھر امام نبوی نے کئی مثالیں لکھی. فلاں بزرگ نے صرف خانے کعبے کے طواف کرنے میں اتنے ہزار قرآن مجید کا تتمہ کیا, اتنے ہزار قرآن مجید خالی بیت اللہ شریف کے طواف میں انہوں نے ختم کیے ہیں. اور اس کا یہ بات نہیں کہ یہ محتاج دلیل ہے, لیکن دلیل بھی آپ سن لیجئے گا. صحیح ستہ میں حدیث شریف موجود, حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ زبور نازل فرمائی, وہ زبور ہم کتاب, ایک مہینے میں قرآن مجید فرقان ہم ختم کریں. حضرت داؤد علیہ السلام والسلام اپنی سواری کے لیے حکم دیتے کہ سواری پر زین کسی جائے, سواری پر زین کسی جاتی, سواری ان کے لیے تیار ہوتی, اور سواری تیار ہونے کے بعد ایک رکاب میں پیر رکھتے, دوسرے رکاب میں پیر رکھنے تک پوری زبور تلاوت کر دیا کرتے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور یہی واقعی معراج ہے کہ آپ جانتے ہیں کتنا طویل سفر ہے, مگر اتنے سفر میں ہوا کہ جو پانی وضو کیا وہ بہرا, یہ بستر سے آپ گئے وہ بستر گرم, ایک لمبی طویل اس کی فہرست ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب 61 قرآن مجید کا ایک مہینے میں ختم ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دیتا. آپ اس کو کیلکولیٹ کرنے لگ جائیں تو آپ کی عقل و خرد اس میں کام نہیں کرے گی. تو آپ نے دیکھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں وہ کام کرتے ہیں جو ہم سے مہینوں نہیں ہو پاتا. اور اس کے بعد آئیے صوفیہ کا معمول کیا ہے, یہ جو میں نے عرض کیا کہ دل میں ایک داغ پڑ جاتا اس کا ازالہ توبہ استغفار سے نہ کیا جائے, اب یہ بدتدریج بڑھتا رہتا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ غفلت گناہ معصیت پورے قلب کو سیاہ کر کے رکھتے. یہی وہ قلب جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ بعض پتھر ہیں جو خوف خدا سے لڑک جاتے, مگر بعض دل ایسے کہ جن کے سامنے کتنی نصیحت کی جائے, کتنا ہی واس کیا جائے, کتنا ہی آیتیں پڑھی جائیں, مگر وہ تس سے مس نہیں ہوتے. وہ کون سے دل ہیں؟ وہ دل ہیں کہ جو دل گناہ کرتے کرتے بالکل سیاہ ہو گئے. نہ جانے آدمی کون سی مٹی کا بنا ہوا, نہ آدمی کو جانتے آج کہ مٹی سے مارز وجود میں آیا. تو بعض مٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس پر کتنا ہی ہل چلاؤ, کتنی ہی بارش, کتنا ہی پانی چھڑکے, مگر اس سے کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا. شاید آدمی اس مٹی کا بنا ہوا. اسی کو اقبال اپنی زبان میں کہتا اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زر تیز ہے ساتھی, مگر یہ مٹی نم نہیں ہوتی عزیزان گرام. اور آدمی غفلت کی موت اس دنیا سے چلا جاتا, اور جو آدمی اس کا ازالہ کرے تو کیا ہوتا استغفار توبہ, اس سے دل کے داغ جو ہیں عزیزان گرام وہ دھل جاتے. اسی لیے صوفیہ کرام نماز روزہ حج اور زکات اس کے علاوہ اپنے جو مریدین ہیں ان کے لیے وہ ذکر و اذکار تجویز کرتے. اگر اس کا خلاصہ بننا ہو تل وظیفۃ الکریمہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے تخنیق, اور کچھ ہم نے اپنی کتاب تصور طریقت میں ایک باب باندھ کر اس نے بھی عزیزان گرام میں ذکر کیا, وقت ملے تو اسے پڑھ لیجیے گا. اور وہ یہ ہے کہ صوفیہ اس قلب کی تطہیر کے لیے کیا کرتے ہیں, چار ضربی ذکر کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا اللہ, الا اللہ کی ضرب جو ہے وہ دل پر لگائی جائے تاکہ دل کی تطہیر ہو جائے, دل میں چمک پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ ہو اس کی ضرب لگاتے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ دماغ پر اس کو ساکن کرتے, اور اس کے بعد ہو کی ضرب جو ہے وہ دل پر لگاتے ہیں. علماء کہتے ہیں صوفیہ کہ آدمی کے روح کا مقام جو ہے یا تو یہ ہے دہنی جانب اور ہے ناف کی جانب, یہاں سے اللہ دماغ پر اس کو وقف کریں, اور ہو کی ضرب جو ہے وہ دل پر لگائیں تو دماغ بھی روشن ہو جائے گا اور دل بھی روشن ہو جائے گا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہو, ایسا گوشت کا ایک ٹکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے سارا بدن صحیح کام کرتا, وہ اگر مفلوج ہو جائے سارے بدن کو مفلوج کر دے گا, سارے بدن کو خراب کر دے گا. اور فرمایا اے میرے غلام اے جماعت صحابہ خوب آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ دل کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, اور دل کی تقی اور دل کی پاکی کی طرف عزیزان گرامی زیادہ زور دیتے ہیں, اس لیے کہ دل اگر پاک ہو جائے تو بدن پاک ہو جائے. اس لیے فرمایا قرآن مجید برقع ایک جگہ قد افلح من تزکا, وہ مراد کو پہنچا اور وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی, وذکر اسم ربہ فصلی, جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا ہو اور نمازیں پڑھی ہوں. تو صوفیہ دل کی طرف توجہ ہوتے ہیں اور دل کی تطہیر و دل کو منور کر لے مثل آئینہ چمکنے لگتا. اس لیے صوفیہ کا اقوال وقت کی کمی ہے, فرماتے ہیں کہ جو دل ہے یہ نورانیت اور ایک مثل آئینہ ہو جاتا. حضرت محی الدین ابن عرب جو تصوف طریقت میں اثار کی ان سے پوچھا حضرت یہ بتائیے یہ صوفیہ گزرے ہوئے واقعات کو بھی معلوم کر لے, جو حالات اور رونما ان کو بھی معلوم کر لے, اور آنے والے واقعات پر بھی ان کی نظر ہوتی, یہ انسان کے لیے کیسے ممکن. محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ جو کشف امام کہلاتے فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ذکر سے دل کو آئینہ بنا دیتے, اور ان کی پوری توجہ نور پاک مصطفیٰ پر ہوتی ہے, اور اس چمک اور نور میں وہ گزشتہ کے حالات بھی دیکھ لیتے, آنے والے حالات بھی دیکھ لیتے, اور جناب جو اب موجودہ حالات ہیں وہ بھی اپنے دل میں نظر کرنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں. جس کو شاعر نے سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہا کہ دل کے آئینے میں تصویر یاد جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, جب دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان پر ساری چیزیں عزیزان گرامی منکشف ہو جاتے ہیں. مگر کب ہے؟ جب کہ دل مکمل اس کی تطہیر ہو جائے. اور دل کی تطہیر کس سے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. جب مثل آئینہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس کا نور اور نور پاک مصطفیٰ وہ دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور مولانا روح رحمت اللہ علیہ اس پورے فلسفے کو ایک مختصر حکایت میں سمجھا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ مولانا روم کی قبر رحمت و رضوان سے بھر دے. مولانا روم کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں دو کاریگروں میں بحث ہو گئی, ایک ٹیم تو تھی روم کی اور ایک ٹیم تھی چین کی. دونوں بادشاہ کے دربار میں آ کہنے لگے رومی یہ کہتے تھے ہم بہت زیادہ دستکار ہیں, شاندار قسم کی دستکاری ہم جانتے, چینی یہ کہتے تھے کہ ہم بہت شاندار قسم کے دستکاری جانتے. بادشاہ نے کہا چلو میں تم میں فیصلہ کرتا ہوں, کچھ چیزیں بنا کر کے مجھے دکھاؤ دونوں, تو دونوں موازنہ کروں میں کہ کس کا سامان تھی کون زیادہ دستکار ہے. لیجئے میں تم کو 15 دن کا وقت دیتا ہوں اور تمہیں ایک حال دیتا ہوں, بیچ میں پردہ ہوگا، ادھر کا آدمی ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر کا آدمی ادھر نہیں دیکھے گا، مکمل بادشاہ کا پہرا. ایک فریق سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، انہوں نے سارا سامان بتایا، ہتھوڑی چاہیے، چھینی چاہیے، پلاس چاہیے، پلاس سبا پیریز چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، جو بھی مٹیریل کا سامان، یہ سب انہوں نے مانگ لیا. کوئی 20-30-100-50 قسموں کی چیزیں مانگ لی. انہیں تو دستکاری دکھانی تھی. دوسرے فریق سے کہا تمہیں کیا چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں کچھ چاہیے ہی. ملا روم کہتے کہ بادشاہ حیران ہو گیا کہ مقابلہ دستکاری کا ہے اور انہوں نے تو اتنا سامان لیا اور تمہیں کچھ نہیں چاہیے، کیسے کام کرو؟ کب پتا جب لگے گا جب فائنل ہوگا. کہا عجیب و غریب آدمی، کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بیچ میں پردہ ڈال دیا. ادھر والے فریق نے اپنی بڑی بڑی شاندار قسم کی چیزوں کو بنانا شروع کر دیا، دستکاری کے وہ جوہر دکھا کہ گویا آدمی دیکھ کر حیران ہو جائے. طرح طرح کی چیزیں بنا دی 15 دن میں. ادھر والوں نے کیا کیا، کوئی مٹیریل نہیں، کوئی پینچ کا، کوئی چھینی، کوئی ہتھوڑی، کوئی تھاپڑی، کچھ نہیں لیا. یہ سب کے سب سامنے والی دیوار پر پل گئے اور اس پہ لگ کر کے دیوار کو رگڑنے لگے کہ انہوں نے تو 15 دن تک سارا ساز و سامان تیار کر لیا اور ادھر والوں نے بغیر مٹیریل لیے کوئی ساز و سامان کے سامنے کی دیوار پر اتنا رگڑا لگایا کہ اس کو آئینے کی طریقے سے چمکا دیا. کوئی آدمی کھڑا ہو تو گویا مکمل آئینہ کہ آدمی بغیر نشیب و فراغ اس میں نظر آیا. دونوں نے اپنا کام مکمل کر لیا. مولانا روم کہتے ہیں 15 دن ہو گئے. اب بادشاہ سلامت آئے، انہوں نے کہا بتاؤ تم نے کیا کاراگری کی ہے. انہوں نے اس طرف دیکھا، بڑی بڑی ندرت اور بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں انہوں نے بنائی. اس کے بنانے کے بعد دوسرے فریق نے پردہ اٹھائیے بیچ میں. انہوں نے بیچ کا پردہ اٹھایا، بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا. کوئی مٹیریل نہیں لیا، کوئی چیز نہیں لی، کوئی اوزار نہیں لیا، جتنا سامان ادھر رکھا ہے اتنا ہی ادھر رکھا ہوا. آپ سمجھے گا، یعنی انہوں نے دیوار کو رگڑا لگا کر جب آئینہ بنا دیا تو بیچ میں کا جب پردہ اٹھا تو اب تو چونکہ آئینہ بن گئی تھی دیوار، تو جتنا سامان ادھر رکھا ہوا تھا اتنا ہی سامان ادھر رکھا ہوا تھا. بادشاہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا، تم نے کوئی چیز نہیں، کوئی مٹیریل نہیں دیا، یہ سامان تم نے کیسے بنایا؟ بات کو راز کھلا کہ انہوں نے تو دیوار کو رگڑ رگڑ کر مثل آئینہ بنا دیا اور جو سامان ادھر وہی ادھر نظر آنے لگا. مولانا روم کہتے میرے عزیز تو بھی اللہ کی ضرب لگا کر دل کو آئینہ بنا دے، تو بھی اللہ کر کے دل کو آئینہ بنا لے، کثرت ذکر کر لے دل کو آئینہ بنا لے، اللہ اور لا الہ الا ہو کی ضربیں لگا کر دل کو چمکا لے. جب تیرا دل چمکنے لگ جائے، مثل آئینہ بن جائے گا، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات تیرے دل کی طرف متوجہ ہوں گے. گویا نور پاک مصطفیٰ تیرے دل کی طرف متوجہ ہوگا اور تو منزل مراد پر پہنچ جائے گا. فضیلان کرام، یہ ذکر و اذکار اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اور اس کے بعد میں اپنے دل کو عزیزان گرامی چمکا لیں. ایک اور روایت بیان کر گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آدمی کو کامیاب کر دے، بہت بڑا ثواب، آدمی منزل مقصود پر پہنچ جائے. نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ تو سب کو کرنا، ولی کو بھی کرنا، غیر ولی کو بھی کرنا، مجھے بھی کرنا، آپ کو بھی کرنا، اس پر تو گفتگو نہیں کہ سب کو جو فرائض ان کو ادا کرنا، منہیات جن سے اللہ نے منع کر دیا، یہ عام قانون یعنی کہ صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے، یہ کام تو سب کو کرنا. حضور نے فرمایا کہ سن، اگر تو کامیابی چاہتا اور منزل مقصود پہنچنا چاہتا تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رب اللسان کر لے، یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ تو نجات کو پہنچ جائے اور فلاح کو پہنچ جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں گفتگو طویل نہ ہو جائے. ہمیں دیکھیے کیسے بتایا گیا، اپنی زبان کو تر رکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آدمی جب نماز کے لیے مسجد میں گھس رہا تو بھی دعا پڑھے، مسجد سے نکل رہا تو بھی دعا پڑھے، جب وضو کے لیے بیٹھے تو دعا پڑھے، جب ہاتھ دھوئے تو دعا پڑھے، جب ناک میں پانی کلی کرے تو دعا پڑھے، ناک میں پانی چڑھائے تو دعا پڑھے، اور جب منہ دھوئے تو دعا پڑھے، کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے تو بھی دعا پڑھے، سر کا مسا کرے تو دعا پڑھے، اور جب پیر دھوئے تو دعا پڑھے، کسی مسلمان سے مسافہ کرے اس کی بھی دعا ہے، اسی طریقے سے چاند اگر دیکھے تو بھی دعا کرے، آئینہ اگر دیکھے تو دعا کرے، کپڑا جب پہنے تو دعا کرے، نیا کپڑا پہنے تو دعا کرے. یہ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہر جگہ دعا دعا دعا, اور قرآن مجید نے فرما ادعونی استجب لکھوں, تم مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو اور میں تمہیں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم ہر سال یہاں ایک اجتماع کرتے ہیں, اس میں عنوان ہی صرف دعا ہوتا, اس کے تمام سیاق و سباق ہم وہاں بیان کرتے ہیں. یہ کیوں کہا گیا کہ گھر میں جاؤ تو دعا, گھر سے نکلے تو دعا, وضو کی دعا یہ, مسجد میں جانے کی دعا یہ, نکلنے کی دعا یہ. یہ ساری دعائیں اس لیے تعلیم فرما دی گئیں کہ تاکہ کسی نہ کسی طرح تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہے, تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اس کے فضائل تو اپنی جگہ, جیسے امام اہل سنت ایک پانی کے جہاز میں سفر کر رہے, جب بھمر میں آیا سارے لوگ بے چین ہو گئے, فرما بالکل سب اطمینان سے اللہ کا ذکر اذکار کرو, یہ سفینہ یقیناً ساحل پہ لگے گا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا. کسی نے کہا مولانا کیا آپ پر کوئی القا ہوا جو یہ بات آپ کر رہے ہیں؟ فرما سنو میری یقین کی منزل, کہ حضور نے فرما جب کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھو. تو میں نے وہ دعا پڑھ لی, جب سرکار کی دعا پڑھی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سفینہ ڈوب جائے. یقین محکم اتنا بسم اللہ مجرحا مرقا پڑھنے کے بعد تو صحابہ کرام سمندر میں کود گئے اور سمندر میں دوڑنے لگ گئے. دعا پر عزیزان گرام یقین بھی ہونا چاہیے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ دعا یہ دعا یہ دعا پڑھو, اس لیے کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد رہے, رتب اللسان رہے, اللہ کے ذکر سے تر رہے عزیزان گرامی. تو کیا فرمایا؟ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر فلاح چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. رب کریم ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.